تاسو د نارینه او د زنانه نه امنګر ذولی شعوبا وقبائل اپا قومونو کې اپا قبیلو کې دیدا پارا چیوبل او پیجن ہے او زیاد عزت مند اللہ پنیز بندی زیاد پریزگار دے او اللہ پاک عالم دے فارسو او خبر دے پارس وائی باندے چیان منافقان چی من خو ایمان راوڑے دے او وایا تا تو ایمان ندے راوڑے ایمان یقین تا وی اصطاقر چی خو یقین نشتا لیکن تا تو او وایا چی منگا اسلام راوڑے دے یعنی منگا اقرار کرے دے دلت اسلمنا نمراد دے اقرار میں اقرار خواہی کرے او لانه ده داخل شوه ایمان استاسو بزرونو که او کن الله و رسول اطاعت خوکه نو کم با نکی استاسو نا دستاسو دا اعمالو نسشه بیشک اللہ بخون که ده او محربان ده بیشک مومنان خو اغا کسان دی چی ایمانی روڑی وی پا اللہ و پا رسول بانده او بیا شک منشیوی نی او جهادی کروی پا معلومو پا نفسونو ساد اللہ بلار که دا کسان رشتی نی مومنان ده او آیا تاسو تعلیم ورکوه او خبروي الله په خپل دین باندې بیا بیا وای چې زه مسلمان یم مسلمان یم الله خبر دې چی آیت یا څنګه الله عالم دې پاک اوسه چې پات مانونه کیږي په زمکه کې دی او الله په تاسو پوهي احسان خې گئی پتا باندې چې دی اسلام راوړې دې وای احسان بخې جوه په ما باندې خپل مسلمان نه بلکې الله پاک احسان خې کړه بلکې الله پاک احسان کړې دې پتا سو توفیق ورکړی د تاسو د ایمان کا تاسو رښتینی دی الله پاک عالم دی په غیر د اسمانونو او زمکو او الله بینا دی په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ سورت قاف مکی سورت دی سوره مرسلات نه بعد نازل دی 34 نمبر به اعتبار النزول آخر د سورت حجرات کی اشاره و مجازات تا جزا و سزا تا والله بصير بما تعملون کې اشاره و جزا و سزا تھا کہ زمینه معمل او سوره قاف کې هم ټول بیان د مجازات اخرویه ده د جزا و د سزا د اخرت مجازات قاف والقران المجيد الله عالم دې په خپل مراد باندې په دې حرف سره چې دې کې چې دې څه معنا ده او احتمالی معنی کې دې شي چې قاف اشاره وی قدیر تا قدیر د الله نوم دی قاف اشاره وی قیوم تا الله قیوم دی الله قدیر دی الله پر سو قادر دی الله ساتون کې جټول جهان دی لیکن یقینی معنی هي سر الله فی الارض کما قال الخلفاء الراشدون المهديون قرآن کریم کے مفصلات سورتنا اغی توائی چی اغا نسبتاً لن سورتنا دی او پا اغی کے فصل او جدائی دا دو سورتنا پا مکے زرزر رازی دا وجہ تسمیہ دا نباز وی چی دا مفصلات و سورتنا کے رنبنے سورت سورت قاف او صحیح قول دا دی چ آغاز د مفصلات او د سورت قاف نکی او بعضی وایي چې نه آغاز د مفصلات او د سوره حجرات مشوي دی چې دیږي تا غدي نه مخکې سورت دا دو قول دي ول اصح صحیح دا دی چې ورنبنه سورت د مفصلات او نه سورت قاف ام حشام صحابیہ وائی ام حشام ده حشام مور دا یو صحابیہ وائی چی ما اخذت قاف والقرآن والقرآن المجید الا علی لسان رسول اللہ کان یقرأها کل یوم جمعہ علی المنبر اذا خطب الناس صحیح مسلم کتاب الجمعہ کی حدیث کو گو رہے صحیح مسلم کتاب الجمعہ ام هشام وی چې ما صورت قاف د رسول الله په جبا اجدا کړی ده ذکر چې د هر جمعې په خطبه کې به رسول الله سوره قاف لوستو په خطبه کې د قران څخه حصہ لوستل مسنون کيو آیت اولیوم کافی ده خو یوازې په یو آیت ه اکتفا نه ده پکاره خو سب ادنا درجه خبره ده نو نبی علیہ السلام سوره قاف لوستو دارنگی دا سحر پا مازکی با اکثر رسول اللہ سور قاف لستو سحر پا مازکی با اکثر سور قاف لستو دا جمعی برل دا سحر پا مازکی خبئی سورت سجدہ او سور دہر لستو خب عام و ایامو کی دا سحر پا مازکی بے اکثر سور قاف لستو کل کل بے بدلو نقاف الله علم دې چې مراد څه دي او یا اشاره دا قدیر تا او قادر تا او قهار تا او قیوم تا دا الله هغه نمونه چې کوم په اول سر کې قاف راغلي دي کې دې شي چې د الله دې نمونه د اشاره احتمالي معنی پاتې شو هغه روایت قاف ہو دا یو جبلی محیط دے کوہ قاف مراد دے او دا یو غر دے چھ دا تول ازمکی نا چاپیر دے تول ازمکی نا یو غر دے چھ چاپیر دے الجبل المحیط بالارض او دا اغی غر نم دے قاف او بیا ورپسې دې سره نورې ډېرې اوږدې خبرې شوې دي د دې قاف سره متعلق د دې ټولو په باره کې حافظ عماد الدین ابن کثیر فرمایي وعندي ان هذا وامثاله اختلاق بعض زنادقتهم وخرافات بني اسرائيل زما تحقیق و ایداد ابن کثیر وی چه داد بازی زندیقانو جوڑا شوی خبر ادا او داد بنی اسرائیلو پا خرافاتو که یو خرافا دا او داغوی پا درغجنو خبرو که یو درغجن خبر ادا چه دا قاف نمراد کوه قاف دے او یو غر مراد دے چه اگر دا تو اولی زمکی نچاپی را دے او دا چل دے واغ چل دے او بیا دا غیر قسی دا تول خرافات دا بنی اسرائیل دی او تول اختلاق دا زنادقه ہو دی دا چی گڑی وڑی خبری پا مسلمانانو کی خورئی چی دا قرآن شکمن شی او دا قرآن اصل خبری تا دچا توجہ پیدا نشی او پا دا گڑ وڑو خبرو کی اختش شی دا دا باز زنادقه ہو حافظ ابن کثیر ہوئی او بعضی واعظان او جاہلان واعظان چه خلق خوشحالو الغواری او خلق پا ناشنا خبر خوشحالی گی دلی مثال خود معشومانو دے نماشون خوب سب لبائی ندیم عوام پا دی لبائی لا جاہل واعظان نو آغی دا دا قاف پا تشریح کی لگیا یا غر روایت بیانی کسا اگدہ بیان کی یو گھنٹا کی بے لگوی چی دا دا سے غر دے ٹول زمکی نچا پیرا دے آغی کی دا چل دے وائی کی آ چل دے افلانے دے الو یا قصہ بیان کی اب یا خلق کوئی چی گورا قاف دے یو قاف پا تشریح کی دے یو گھنٹا ہو لگولا اور یو قاف پا وضاحت کی خود دمرا دو گھنٹی تقریر رکو آٹول دروغ بیان کرن ندی عدیب مطلب بڑھو کوئی نشو چی ملاسب سو ہوئی سو مسئلہ بیان کرا خویو افسانہ بیان کرا نو خلق خوشا لشو پکیسو بند پکیسو خو خوشا لی اسلامی حکومت کی پدا سے واعظان و بارے با زبان بندی کی دی تب حکم ویلے شی دی با تقریر نہ کری بری با پابندی لگ دی دا پا زید فیدے کے نقصان رسی خلقوں پر کو اسلامی حکومت شتے نا نصر خوخی یا غوایا پا دی حکومت خپکی گی نا بلکہ خوشحالی گی چا خلق پا دی قیسو اختکا نا چا اصل قرآن نا عوام اور کوئی نشی نخر بئی نا حکومت پہ ہم خوشحالی گی عوام ہم خوشحالی گی امولا سے ابدا زود کریمی ابن کثیر وی دا زندیقان و دا قصہ جوڑا کرے گا اور دا بنی اسرائیل خرافات دی نو قاف یا سمانا دا قاف یو حرف دے دا حرفنو نا چا دا قرآن دا دی حرفنو نا جوڑ دے اور یا اشارہ دا اللہ پاک نمونو دا کہ قاف اللہ قادر دے اللہ قہار دے اللہ قیوم دے اللہ قادر دے دا اللہ دی صفت اشارہ دا او حق قادر اللہ دا قرآن را لے گلے او یاد دی مطلب اللہ تعالیٰ کچھ اللہ عالم بمراد حسن کی ابو بکر صدیق ہوئے لی مقطعات قرآنیوں کے یو حرف دے دا غر نم نہ دے کہ توی الجبل المحیط دے نہ کوئی قاف مراد دے کوئی قاف مراد نہ دے دا یو دا قرآن پر ٹکو کی یو ٹکے دے کہ قرآن دے قسم حرفوں نہ جو کوئے نکہ مقابرے کولے شے نہ اوئے کہے والقرآن المجید قسم دے زمان پا قرآن بنے چلوی شان والا دے بلکہ تعجب کئی دی جواب قسم اسے دے والقرآن المجید انک لمن المرسلین والقرآن المجید انک لمن المرسلین قسم دے زمان پا قرآن مجید چتا پیغمبر ہے قسم دے زمان پا قرآن مجید چتا پیغمبر ہے او دا قرآن ستا دے پیغمبر ہے دلیل دے ذکر سو کی مثال پیش کو لینے سے ندی بیا ولی نمانی ویدی تا دا خبر ناشنا اخکاری که بنی آدم سنگا پیغمبر شو زکی نمانی قمقلان دی کنی دا قرآن گوا دے چه ایز ما پیغمبر تا پیغمبری دا قرآن گوا دے ستا با پیغمبر والقرآن المجید انکا لمن المرسلین والقرآن المجید انکا لمن المرسلین او المجید معنا صدا الرفیع العالی لیکن دی ایمان را نورو بلکہ تعجب اکو تراغ دیتا یرون کے خبرون کے من ہم دے دینا نو کافران ہو اویچ دا خناشنا شہ دے آیا سوک کی جمریشو منگا اوشو خورا نو بیابا جندی کیگو ذالک رجع بعید دا خو راگر زدل دی جونتا سوچ کوا دا خو راگر زدل دی دوبارہ جونتا بعید لری دا عقل نا اللہ پاک فرمائی کہ بے شک منگتا معلوم دے اغشے چھ کمی اغیل رزمکا من ہم جدید جسمنا او خوریلیوی شتے منگ سر یو کتاب حفیظ چھ دا عرشی حفاظت کون کے لئے لوح محفوظ کی عرص لکھ لی بلکہ دی دروغ جن گنی حق لرا ہر کل چراغ دی تھا او دی پا شک کی دی گرفتار دی فی امرن پدا سے خبر آتی مریض چھ گڑا وڑا خبر آتا گڑا وڑا دا چھ سو کے منی سو کے نمانی آیا دی نگوری آسمان تا پاس دا دینا چی سنگا منگ جو کرے دے و خیستا کرے دے و نشتے دی آسمان دا پارا من فروج ہس قسم چاو دا او زمکا منگا غورا ولی دا او ایخی دی پدے کی منگا غرونا او درگون کل دی پدے کی منگا ہر قسم شنکی بہیج تازہ من کل زوجن بہیج ہر قسم تازہ تبصرتن چی دا بصیرت دا پارا او دا نصیحت دا پارا دا پارا دا ہر بندہ چھ رجوع کون کے ہی تب سرا وہی بصیرت پیدا کولو تا او ذکرہ وہی نصیحت پیدا کولو تا او نازل کری دی منگا دا آسمان نا ابو برکتی نو زرغن کری دی پدی سرا باغونا وحب الحسید او دانے دا پریکری شوی فصل دانے دا لوکری شوی فصل حسید چھ لوکی او دا غن دانے راو باسی بلدتم والنخل امن پیدا کری دی قجوری دنگی باسقاتن دنگی ششتے دی قجورو دا پارا طلعن غنچی ندید دکی دا میوونا صدا رزق دے دا بندگانو دا پارا امن گا جندی کری دی پدی زمک پدی عبو بانی خاریا مرا دارنگی با وطلوی استاسو ہمو سنگا زمک جندے کی دی تب ادا کسی جندے شیو دا قبر نبراوزی دروغجن گنلیو دین مخ کی قوم د نوح او اصحاب الرس درس کلی کی اسی دن کو چرا دا قوم سمود لو حصوا او عام سمودیانو او قوم عاد او فرعون او رونو دلوت او خامدانو دا زنگل کی اسی دن کو او قوم دا طبا هر یو دروغجن گنلیو پیغمبران مرشتیا شوی او پاغی بنی وعید خبر دا عذاب زمان ما جی کم خبر ورکلی او نارشتیا شو نو عذاب پیرا گئی وعید خبر دا عذاب سوئی آیا پس مونگا کمزوری شوی او پاول پیدا کولو بان جی دوباره با کمزوری شو بلکہ دی پا شک کی دی دا نوی پیدا کولو ببارا کی او حال داده چی مونگا پیدا کرد انسان اپویگو پا اغا پا اغی خبرو چه وسوسی غرزی نفس دادو او مونگا دیر نزدیو دتا نمن حمل الورید درک دمارای نام رگ دمارای نام اغا رگ اوش لیگی نو سره مری مونگا تا شارگم ویو رگ گردن از یتلق المتلقیان اس وقت کچه اخلی دو آغستون کی دخی طرف نا و دکین طرف نا قعید ناس تی او نه غرزی دیسا خبره د خلینا مگر داغه خواکه موجودی داغی پا خواکه رقیبون انتظار کونکه رقیبون انتظار کونکه جده بکلا خبره کئی چه اویلی کم عتید تیار عتید مانا تیار و جاعت سکرت الموت بالحق او رابشی پا هر سری بانده نشه دا مرگ پرشتیاه سر یعنی سختی دا مرگ او ایلکی گی بچه دا حقا مرگ دا چه تبا دا غینا تریده تحیید من تریده او پوکه بوشی بش پیلی که ندار وزد خبر دا عذاب ده او رابشی هر یو نفس چوی بدا آغا سرا بوتلون که او گوائی که انکه فرشتا او وجدی تا بویلی کی گی چوی تا پا غفلت که دیدی وزینا لیری که منگستانا پردستان استاستر گی نن تیزی دی او خپا تیز استر گونا عمل نام اولوالا وای با دا مرگره چه دا حقا عمل نام دا فرشتا دا آغا عمل نام دا چه لدی ما سر را عتیدن تیارا تیارا نو اللہ باوی چه اغرزوا پا جہنم کی القیا تسنیہ دا خو معنی القی دے تقرار دا پارا دے اغرزوا پا جہنم کی هر ناشکرہ عنادی منع کون کے دنے کہنا او جاتے کون کے او شک مریب شک غرزون کے دخل کو پزرک حقا چی دگر زولے او دا اللہ سر عمل معبود کوئی غرزوا پا سخت عذاب کی وائی با دا بل مرگرے چی اے ربا ما دے نو سر گمراہ کرے دا بل مرگرے شیطان دے ما نو گمراہ کرے دے یعنی ما پا زبردستے سر گمراہ کرے نو لیکن وہ دے پخپلا پخکارا سخت گمراہ ہے کہ اللہ پاک بوئی کہ بحث مکو ہے زمان پخوا کی ما مخ کی لے گلے وہ تاثتا خبر دا عذاب نبدلی کی حکم زمان پا دربار کی اور حکم زمان شوئے دے چھتا سو بدوزخ لگیں دا حکم اس بدلے دے نش اور نیم زو و ظلم کو ان کے پخپلو بندی کانو اگر وز ایچ اوبا ویومنگا جہنم تا آیت دک شوی نو اگر ویچ آیشتے من مزید سا اضافہ سا زیادت جدین مراد دادے چھ جہنم پا زبانی حال سر بوائی چھ بما کے زیشتے دنورو کافر او کئی دیشی چاہیل خوری جبن برکری او نزدی بشی جنت پر ازگارانو دا پارا چلری بنی او ایلکی کی بدیتا جدا اغا جنت دے چه تاو سرا وعدہ شوئے واد ہر حق کس دا پارا چه اغا رجوع کونکے وہ اللہ تا او حفیظ پابندی کونکے وہ دا احکام و دا شریعت حفیظ نا مراد دیزے کی حفاظت کونکے دا احکام و دا شریعت حفاظت کونکے دا احکام و دا شریعت دری معنی دا پابندی کونکے دا حریعت دیزے کی دا حفیظ معنی دا دا سوکچی یریگی در رحمان نا پا غیب سرا اور آغلوی پا اغی ذر سرا چی رجوع کمون کے وی حق تا نویلکی جی باغتا چی داخل شے پا جنت کے پا امن سرا داروز دا ہمیشوالی دا شتے دی دا پارا اغس چی دیواری پا جنت کے اور شتے منگ سرا مزید زیاد نعمتو نا ډیر هلاکل دي موږ مخکې د دینه قومونه چې هغه سختو د دینه په نیولو کې یعنی په طاقت کې فنقبو فی البلاد د دې لټولي خپل د آرام سیزونه په خاریو کې نقب په اصل کې سوری کولو ته وایي چې په دیوال کې سوریو کې دته نقب وایي نو مراد تفتیش او تحقیق ده لټولي ودي هل من محیص آیشته زید تختی یقینا په دې کې نصیحت ده دا هغه چا د پاره چې وی دا هغه د پاره زرو کوم زرو زره خدای چا ده قلب منیب د چا قلب منیبی د چا نرم زړوي سوچ کوونکې زړوي د مرض نه پاک زړوي او القى السمع یعنی په خپل سوچ کوي زړوي سوچ کوي او یاد یې اګ دی وګ بلتا او د بل خبره اوري او حال دای چې دی حاضر وي یعنی په توجه سره اوري ودې دوه سوغتونو کې با دې د گمراه نه بچي خپل سوچ کوي نو هم حق معلوم کیو جبل ته وګ دی نو هم معلوم کی نو خپل سوچ کوي نو بل ته وګ دی خدا غصه پاتې بچي او به شک موږ پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه او هغه چې په ما بین د دوارو کې دي پښپګ ورځو کې او نو رسدلې موږ ته مل لغوب هیڅ یو ستومانتیا او ستړیواله موږ ستړي شي نه وو لغوب وي ستومانتیا ته ستړیوالي ته موږ ستړي شي نه وو پس صبر کوا اے زما پیغمبره په هغه خبرو چې دی کوي پتا پسې او پاکواله بیانوا سره د حمد رب خپلنا مخکې له خطو د نور نه مخکې له پریوتو د نور نه او د شپې په صحیح کې هم پاکواله بیانوا د الله پاک او دارنګ پاکواله بیانوا رښتو د سجدو نه رښتو د مزونو نه موږ پسې رسول الله تسبیحات خو دریږي سجدې نه مراد موږ دې ځکه چې سجده خو مازه کوي او ادبار السجود او ادبار الصلات مازه پسې تسبیح ویا نو رسول الله دا تعلیم ورکړی دی چې درې دیر زلا سبحان الله او درې دیر زلا الحمدلله او سلور دیر زلا الله اکبر دا تسبیحات مازه پسې وایې او د اود کېدو په وخت کې هم وایې فاطمه ته خودلی و چې اود کېدو په وخت کې وایا او عام فقرا او صحابه کرام ته خودلی و چې مازه پسې وایې رکعت هم خودلی دا دې مطلب د فسبح هو ادبار السجود عبد الله بن عباس وای امره ان يسبح في ادبار الصلاه كلها امره ان يسبح في ادبار الصلاه كلها دا ابن عباس وای او قول د ابن عباس بخاری کې نقل شوی دی څه کمزوري کتاب کې هم نقل شوی نه دی الله پر دی آیت کی خپل پیغمبر ته امر کرے دے چې ټول مزونو پسې تسبیح وایا رسوم در نه کیدی شي بعض احادیث کې لفظ لفظ راغلی دي چې لفظ لفظ سبحان الله لفظ لفظ الحمدلله لفظ لفظ الله اکبر اکثر احادیث کې دری دیر زلا سبحان الله او دری دیر زلا الحمدلله او 34 سلور دیر زلا الله اکبر نو غره داده او که چا سره وخت نه یو تلوار غندې وی او به همت ای نو لشکره ته وای کوم څه تسبیح وایا حمد تسبیح وایا بیا دعا او کې نو ډیره خدا کو دعا در نه پاتې شي نو فرض نه ده کو فرض په څه دعا غره ده اول تسبیح وایا بیا دعا کو امره ان یسبح فی ادبار الصلاۃ کلها ابن عباس وی اپاتې شو د مناسب خبره اغه وای اغه مزونو پسې چې کوم پسې سنت نه وي او البته د تسبیحات وای او ذکر به هم کوي او چې کوم مزونو پسې سنت وي لکه ماس پخین مز اما خام مز اما سوتن مز دې پسې خو سنت دي دو دو رکعت سنت دي نو البته دا مازه پسې فرض پسې مو وایا دا تسبیح هو بلکې دا زر پا سنت ادھرے گا او سنت پسی بیا وایا نو چو سنت پسی دی اوئے نو دا دا سے شو لکا چتا پا فرض پسی ویلی وی لکا چا سنت مکملات فرض دی تا ٹولا فلسفہ غلط دا تا ٹولا فلسفہ غلط که نو وای نو وای فرض نه دی خو که وای نو هر موږ پسې وای او که سنت رستو شي نو په دې رستو کې دوکې هیڅ ګناه نشتا تاخیر د سنت په هغه وخت کې مکروه دی چې په غیر مسنون طریقې سره وکړي او چې تاخیر په سنتو کې په مسنون طریقې راشي نو هغه کې څه کراهیت دی اکی پھوٹے کر آئیت نہیں تاخیر گرا سکتا اتمرا تاخیر بہوشی تو گھنٹے کو بھی نہ لگی نمولا سے ایک دا وہ اس لئے دیکھو حدیث خو گوری نا جو یہ حدیث تو مجتہد کا پارا دے اور تو مقلد ما نا فقہ گوری نا فقہ بعد کتابوں نے دالی کلی نا زود کلی خدا ذکر سو ایمان دام دا فقه باز نورو کتابونو لکلی دی دام دا زانه نو ایمان دا فقه کتابونو کی باز صحیح خبری باز کمزوری خبری باز مضبوطی خبری ذکر سو ایم دام فقه کی لکلی دی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ پر یہ موضوع مستقل رسالہ لکلی دی ابن عباس وئی کہ پدی آیت کے اللہ خپل پیغمبر تا امر کرے دے کہ ٹول مزدوں پس تسبیحات وایا او دے وئی نہ چہلا وئی کہ سنہ کے او کی نہ سنہ تو پس ہم وایا فرض پس ہم وایا سمانا خود سنہ تو پس ہم وایا خود رسول اللہ کو فرض پس ہم وایا لو نہ دے وئی نہ تاخیر براشی پس سنتوں کی نسبیل مصیبت کی دیب اختر ہے حدیث خود گوری نا او احادیث سره خو تعلق کم دے او بس تا پانی آ رہی را رہی دے فتوہ کے دالی کی دی مفتی دالی کی دی دے فتاو بے فتاوی گورا زیم گورو ما خود حدیث سره برابر ہوا قال ابن عباس امره ان یصبح فی ادبار الصلاۃ کلھا او رسول اللہ صحابو تا خودریو چا هر فرض موز پسی دا تسبیحات وائے دا ایواتا نووے دی چا اغا فرض موز پسی بوائے چا سنت ور پسی نئی دا قید خود دا زانا لگ رہی رسول اللہ مطلقا نوے لیو حتی بگر زانا بل قید لگ رہی حدیث خودی گوری نوی فلانی کتاب کی لکل دی زو خبری ما چی لکلی دی خو غلطی لکلی دی غلطی لکلی بخاری کی دا لکلی دی رسول اللہ حدیث دا دے اتبل پیش کئی ہاں فرض ندی مستحب دی کسوک تلوار گن دے ویر ندی وی وستمی یوم یناد المناد من مکان غریب قریب او وقت کی دا اغی روز تچ آواز با کئی آواز کون کے جنیز دی زینا فا اغر ہر سڑے بدا سے گنی لکا زما خواہ کے خبر رکی فا اغر روز کی چا اوری بدی چگا پا حق سرا او دا روز دا وطلو بی منگا جندی کو امنگ مرکو امنگ تا راگر زدل دی فا اغر روز کی چا اوبا چیز مکا زدینا او سراعن کہ تلوار کو ان کی بیجی پہ وطلو کے نداب آج جمع کول دا خلقوی علینا یسیر پہ ما با آسانی منگا خب ہوئی گو پہ آگے خبرو چی دیئے گئی سلا پہ بارکے خود نئی تو پہ دی بانی بے جب بار زور کو ان کے پہ زور اخو مسلمانوں لے دنشے نصبہ کئی بیان بس قرآن میں بیان ہے استاداکار فذکر بالقرآن من یخاف وعید بیانوا قرآن اغا چاہتا فیری کی زمان دا عذاب نا یعنی اثر بپا اغا چاہتی کی جس وقت زمان دا عذاب نا یری کی کنی بیان خبار چاہتا کرے تصویر دو قسمہ دے پر خطا تا ما زی پر زی تقاریر کری دی سورت الزاریات سور احقاف نباد نازل دے 67 نمبر بے اعتبار النزول سابقہ سورت کے ہم بیان دا مجازات ہو بیان دا جزا و دا سزا ہو دا آخرت دا جزا و دا سزا بیان ہو اور سورہ زاریات کے ہم بیان دا مجازات دے موضوع دے دی سورتم جزا و سزا دا آخرت دا او موضوع دا سابقه صورت هم جزا و سزا دا آخرت دا نو دا ربط دے پا ما بین دا صورت قاف کے او پا ما بین دا صورت زاریات کے قسم دے زمان پا آلو زون کو باندی پا آلو زول و سرن او قسم دے زمان پا اچتون کو باندی بوج لرا او قسم دے زمان پا روانی دن کو باندی پا نرمے سرا او قسم دے زمان پا تقسیم کو ان کو باندی حکم دا اللہ لرا یعنی بارام لرا کہ بے شک اگر وزد قیامت کہ وعدہ کولی شی تاسو سرا البتہ رشتے نہیں دے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ او بے شک جزا و سزا البتہ واقع کی دن کے ذا اکثر مفسرین فرمائی جدا سلور والا صفات دا ہواگانو دی موصوف ہواگانی دی او صفتوں نے سلور دی نو عطب دا یو صفت دے پر بل صفت بنی اگر کہ ذات یو دے صفات اربع دی او عطب دا یو صفت پر بل صفت امراضی سنگا چا عطب دا ذات پر ذات راضی نفر ریاح الزاریات قسم دے زمان پا اغی ہواگانو یعنی شہادت ور کئی او گواہی ور کئی او دلالت کئی اغا ہواگانے چالو زون کی وی پالو زولو سر او اچتون کی وی بوج لرا یعنی وریزو لرا چہ ہوا آلو زی نو بخارات اچتائی او برا وریز جوڑی نو وریز خبوجی کن نو دا وریز طول دا ہواگان پشابن روانی گی اچتی گی او خوری گی پس روانی دی دا ہواگانی پا نرمی سر چھ دا وریز اچت کی نبیا پا نرمی سر دا ہوا روانی اغا زیتا چھ کم زیتا اللہ پاک باران ورول غوالی نبیا ہواگان تا حکم اکیم دا وریز اغا کلی تبوزی نال تا اووری گی حال تا اووری گی اب بلکلے دا غصی پاتیس پس تقسیم ان کی وی حکم دا اللہ لرا یعنی باران لرا دا طول کار دا ہواگان ہوتا آلو زول کئی بخارات اچتائی بیا یو خوا بلخوا وریز خورائی اب یا دا وریز شار بی را شار بی نوچہ دا وریز بلکل بلار بی او درنیشی نبیا خلپ رانی ستیشی نباران وریگی لیکن بلدے کے لواقع حراغلے ہو بلار با ان کی نبلار بول خاص تشبیح تک نا یعنی درن ان کی دی وریز درنیش لیکن سوک کئی دادا ہواگانو کئی او ہواگانو تو اللہ امر کرے او بازی وئی کہ نا زاریات نا ہواگانی مراد دی حاملات نا وریزی مراد دی جاریات نا کشتے مراد دی مقسمات نا فرشتے مراد دی صفتون بل دی نا موصوفیم بل بل او دا صفات اروا صفت یو موصوف ندی بلکہ دی موصوف بل بل بازو دا قول کرے دے حضرت علینا دا قول مروی دے پا ابن جریر کی کہ قسم دے زمان پا آلو زون پا اغا ہواگانو بانی چالو زون کی دی پا آلو زولو سرا قسم دے زمان پا اغا وریزو بانی چو چتا ان کی بھی بوج لرا کیا اغا بوج دے عبو دے ذکر چیز دے وریزو کی خود عبو بوجی دے نا مثال دا سوی لگے گوڑے دے عبو ندکی دے وریز خدا شخکاری پس اچتا ان کی بھی بوج لرا یعنی قسم دے پا آغا وریضو باندے چوچھا تو ان کی بھی بوجھ لرا حاملات نبیا آواغانی مراد ننی بلکہ وریضی مراد بس قسم دے زما پا اغا کشتو باندی چروانی دی پا دریاب کے یسرن پا نرمے سر اپس قسم دے زما پا اغا فرشتو باندی چ تقسیم کو ان کی وی حکم دا اللہ لرا وحی نازلی باران را ورئی مختلف کارونا آیا فرشتو پا ذریعہ باندی اللہ رب العالمین سر ترسی دا دیما خبرم صحیح دا غلط نہ دا چه صفات سلور دی نو موصوف ام سلور شو نو زاریات نو هواگانی حاملات نو وریضی جاریات نو کشتی کشتی مقسمات نو فرشتی غورا خبر دا مخکنه دا چه آغا جمهور مفسرینو کرده دا زکا چه عطف شوه دے پا فیسرا لیک تدبر کوا دیل ولی ترجیح ورکم ولی مانا لا عطف شوه دے پا واو سر نا پا فی سر او دا فی بانی عطف چشین گویا ما بعد مرتبی پا ما قبل بانی نو دا دینا معلومی گی چرا صفات اربعا دا سلور صفتونا دا یو سیز دی دا دا سلور بل بل سیزونو صفتونا ندی دا دا یو سیز صفت نو هواگانی دی نو هواگانو کی دا سلور صفات موجود آلوزی وریزی کچتائی رو رو روانی ویلا هواگانی یوزے نبل زیتا وریزی چلائی او بیا باران وریگی امر حکم دا اللہ نو دا اللہ دا حکم مستاق باران ام کے دیشی نو باران بیا اللہ تقسیمی چی کم زیکی ورول غاری یلتا اوور ہے اب کم زیکی ورول نغواری یلتا پاتش اکا پتولا علاقہ ورول غاری جی پتولا اوور ہے خو تقسیم اللہ کر خو ذریعہ دا هواگانی دی نو غور ادا دے قسم دے زما پا هواگانو بانے چالو زد الوتن کی دی پالوتو سرا پس اچتون کی بھی وریزو لرا پس روانی بھی پنرمین سرا پس تقسیم ان کی بھی باران لرا دا طول کار دا هواگانی کئی چھ بے شک قیامت رشتے نے دے او بے شک حساب کتاب واقع کی دن کے لئے قسم دے زما پا آسمان بانے ذات الحبکو چھ خاون دا لارو دے دا فرشتو بلے بلے لاری دیو گرزی را گرزی ادویمہ مانا دادا کہ ذات الجمال والحسن چه خیستہ آسمان دے بے شک تاسو چیئے البت اگر افتار یہ پہ یو خبر کی چه مختلف دا او آرولے کی گی عنہو دے لی خبرینا دے حق خبرینا اگا سوک چه آرولے شوے دے چه آرولے دے شیطان آرولے دے قتل الخراسون تباشو درغ جن الخراسون اندازی لگا ان کی بدین کی برا قیاس کا ان کی بدین کی اکری خبری کہ ان کی بدین کی نحاصل سشو نحاصل سو کذابون نو مفسر وی قتل الکذابون اور قتل مانا سدا لعنا نو قتل مانا سدا لعنا تباشو درغجن کسان لانت اولے گلے شو پا درغجنو کسانو دا اغا درغجن چی دی پا غفلت کی ساہون غافل دی اور تپوس کئی چکل بر حاضر وزد جزا یوم هم علی النار یفتنون یعنی اگر وز چدی با اور تا پا اور باندی عذابو لیشی یفتنون من یعذبو او دا یوم بدل دے دمخ کی یوم اس کے عذاب اخفل دا اگر عذاب دے چتا سبا تلوار کولا پا غیبانی اور بے شک پرہیزگاران پر باغونوں اور پچھنوں کی بھائی اغسکن کی بھائی اغ نعمتوں چورکڑی بھائی دی ترب دی دی اور بے شک وہ دی مخ کے دے دینا مخلصین وہ دا مومن متقیان قلیلا من اللیل ما یہجعون لگ بہو پشپک خوب دی دی لگ بہو پشپک خوب دی دی لگ بہو پشپک خوب دی دی دا ما یہجعون ما موصولم جوڑی دیشی خدا دلتا ما مصدریہ ما واغستا اما مصدریہ معنی خجوری گی نو مصدر چی پا داخل سی پا فیل نو فیل نو مصدر جوڑی او دا یہ جعون مصدر دے حجوعن او دا حجوعن معنی دے نومن نو قلیلا من اللیل نومهم دانو قلیلا من اللیل نومهم وہ دی چی لگ بو پشپا کے خوب دی خوب بے کم کو او عبادت میں زیاد کو اور بعضی وہی چھ ماں مصدریہ نہ دے ماں زائدہ دے مؤکدہ دے دے تاکید دا پارا دے نبیہ ترجمہ دادا چھو دی پلگہ حصہ بلګه حصہ د شپې کې به خوب کوو ودي چې بلګه حصہ د شپې کې به خوب کوو نبي اي حجعون هجوم جوړوا دغه جما مستریه نه ده خدما مستریه معنا خفت راضي نو مستریه معنا غره ده قانو قليلا من الليل هجوعهم اي نومهم اي نومهم هو دي چې لقبا پشپا کې خوب ددي او پشمنی په اوقاتو کې بدی بخنه غوخته او د دې په مالونو کې حق او د سوالګندو لپاره او د محروم خلقو لپاره محروم هغه دي چې سوال نه کوي او سائل هغه چې سوال کوي زیات مستحق خو هغه کس دی چې سوال نه کوي لیکن دې بدوارو لور کو هغه حق دې هغه زکات دې او دارنګ کله کله زکات نه زائد حقم کلوي لکه مخکې تا ته ما تقریر په دې موضوع کړل وفي الارض آيات للموقنين او په زمکه کې نخې دي یقین کوونکو لپاره په نفسو مستاسو کې آیا پس نوی نه تاسو په اسمان کې د رزق تاسو او هغه قیامت چې وعده کولې شي تاسو سره قسم دې زما پر رب د اسمان او په زمکه چې بهشک دا وعده رښتینی ده په مثل دې چې تاسو خبرې کوئ سم چې تاسو تا خپل خبره رښتیا ښکاری نو دا رنګ د قیامت رښتینی دی آیا راغله ده تا ته قصه د ملمنو د ابراهیم چې عزت مندو سوخ کې داخل شو پاغي باندې نو وایي چې سلام اونګه سلام اچو پتا باندې او سلام دی وی پتا باندې هغه وایي چې سلام دی وی پتا شو باندې علیکم سلام او تاسو یو قوم یې منکرو ناشنا ماونه پیجندای نور کور ته چې هرڅو چې دی خو ډوړې غمو کوم غفراغا راوګرځید کور ته الى اهلی خپل کور والا اولا نو لک سات پاس راوڑو بی عجل سمین یو وخد سخی سمین چه سربو یو سرب سخی زمحک او داغی وخی پا خکر لا یا با تکی جوڑی کریوی او یا با بلا طریقہ پوخ کریوی اگر تفصیل اللہ پاک نے دیکھ نو بس امدقا سے مجمل پریدا او دا سخی وخی راوڑو بخشوی نو فقربه الیهم نو نزدیکو دا غوخه د سخی الیهم بیتا او ورتوی چې آیا نه خورئ تاسو نو بیا یې مو ته د دینا یره په زړه کې نو هغه مه یریږه او زیر یې والا ورکو د زوی عالیم چې پوهېدونکی به وي تا به خورئ عالم زوی ورکوي نو مخامخ راغله ښځه د هغې ښځه د ابراهیم علیه السلام فی سررت بحرانتیا کی اگر چی غکر دے حرانتیا نا او گزار یو کو اخبر مخت آئین تندیل اٹا سور کو ذکر چی زنانا کلا حیران دا سے ناشنا خبر اکی نو تندیل اٹا سور کی او اوی ویچ زخو بودائی ما بودائی ما بودائی عقیم شنڈا او خاون من بوداری او تاسو زیر د زوی ورکو د دروازه پچاو کې ولار وا د فردی په ځای کې خو خبره کولا قالو فرشتو وی چې کذالک قال ربک دقس استا رب وی دی مونږ پیغام رسو او الله حکمت والے دی او فوجن کې دی نو او ابراهیم علی السلام چې پس کار دے استاسو اے را لګل شو اے استادو د الله پاک د الله پاک استادو استادو لوی کار څه دی ختمون باندې تا تمامه کی تقریر کړي او هرځه کې نکو قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين من طين مسومه عند ربك نخي لګولي شي به په هر کاني باندې پنځه دربستا للمصرفين د زیاتی کوونکو د پاره او هغه نخي تعلیم الله نه لګي چې کومه نخوا اور حدیث کے مندی راغلی تو بس مجمل پریدہ خو سنخا ہوا چاہا نور کانو نبدا کانی جدا کے دو ممتاز بہو نو اوی اس تل منگا اگا کسان چی اسی دل پا دیکلی کی دو مومنانو نا او منگ نو مدلے پا دیکلی کی سوا دیو کور دو مسلمانانو نا او پری خدا منگ پاگی کی نخد اگا خلق دا پارا چی یری کی دا عذاب علیم نا او په ژوند موسی علی السلام کی عبرت ده چې سبق کې مونږ دی لګلې او فرعون ته په ښکارا دلیل سره نو را اوګرځي دا فرعون د خپل قوت او طاقت سره به رکن هی معنی به قوت هی رکن معنی قوت او طاقت رکن غنی معنی دی رکن غټ او موي دی او کور یو غټ او موي لکه رکن کعبه ارکان اربعه د کعبه د کعبه سلور غټو نا خدل ته رکن نه قوت مراد دی د خپل طاقت سره را اوګرځي او وی وی چې دا خو جادوګر دی او یا لیوانه دی ته اونې و موږ فرعون او داغه لخر نو وګرځو موږ په دریاب کې او حال داو چې ځان ملامت کوون کې وو چې کله مر کېدو نو ځان ملامت کوو وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم افريخه دې موږ نخا په قوم عاد کې چې څوک یې لګلې و موږ په غیب باندې الريح سيله عقيم څنګه سيله یعنی بی برکتا دا عذاب سیلے و دا باران سیلے نوا تیری دا پاغی بانی دا سیلے مگر او بے گردو اغشیک رمیم پشان دروس ادو کی پشان دروس ادو کی او دارنگی منگا پریخی دا نخا دا و ترکنا سر لگا و ترکنا فیها آیتا و ترکنا فی سمودا او منگا پریخی دا خلق دا پارا پا قوم سمود کی هم یو نخا دا عبرت چه سوخت کی اویلی شو دیتا چه فیدہ حاصلہ کئی دا دنیا نا تر سوخت پوری نو دی سرکسیو کلا دا حکم دا رب اخبرنا نو انی و دی لر اسوائی قطو تندر چغی دا چغا پیوشوا او دی قطر یو بلتا نو طاقت نلر دا پاسی دو او نو دی بدل آغسکن کی وقوم نوح من قبل واهلكنا قوم نوح من قبل او تباكر يا موږ قوم د نوح دینه مخکي بهشك دا فاسقان اسمان موږ جوړ کړی دی په لاسونو او موږ چې یو البته فراخه ده قوت زمان او زموږه موږ غوړولې ده نو په نیم الماهدون ډیر خوړون کیو څنګه چې زموږه ما جوړ کړی ده او دا فرش مې جوړ کړی ده چې بل څوک نشي جوړولو او دا ار یو سیز نمونگ پیدا کری دی دو قسمه دیده پارا چه تاسو نصیحت قبول که ففر رو الاللہ پس را اگرزے اللہ تا اتخت اللہ تا یعنی را اگرزے اللہ تا فر رو الاللہ انیبو الاللہ را اگرزے اللہ تا دا اللہ دن تا دا اللہ عبادت تا انی لکم منہو نظیر مبین زتا ہو دا پارا دا اللہ دا جانب نا یرون کے ما اخکارا اللہ دا جانب نا را غلے ما دا یرول د خپل جانب نه نکوم من هو الله د جانب نه نذیر خبرون کې مبین ختاره دارنګي نو راغلی هغه کسان نو راغلی هغه کسان او ته تیر شوی دي مخکې د دینه هیڅ پیغمبر مگر ویلیو اغي چې دا جادوګر ده او یا لیوانه ده آیا دی وصیت کړی دی یو بل ته د دې خبرې شاغي کنزل کړی او ندیوم کنزل کړی بلکه دا قوم سرکشه ده یو بلته وصیت نه پرېخه خو مزاج یو ده ذهن یو ده سرکشه کی شریک دي نو خبر یو شان کوي اگر کی یو بلی لیدل نه دي فتولى عنهم مخوار و دینا نه ته ملامت او بیان کوا بهشک نصیحت کوا بهشک نصیحت نفر صحیح مؤمنانو او ندی پیدا کړی ما پیریان او انسانان مگر دې دا پارا چې ما عبادت وکړي او نغوارم ز دین رزق د ځان د پر او نغوارم زو ان یطعمون چې دی ډوړې را کی ما تا زه ډوړې ته محتاج نه یم بهشک الله پاک چې دی عمدار رزق ورکون کې دی او خاوند مضبوط قوت دی ذل قوت المتین خاوند مضبوط قوت دی متین معنا مضبوط بس بهشک د هغه کسانو د پاره چې ظلم یې کړی دی ذنوبن حصہ دا عذاب دا ذنوب اصل کی بوقی تا ہوئی نو بوقا ار سڑے پا بوقا بانی دا خپلی حصی اوبا آخری وار پوار نو دلتا مراد دے ذنوبن حصہ دا عذاب پشان دا حصی دا مرگر رو دبی چھ پخوا تیر شوی دیو آگی دا خپلی حصی دا خپلی حصی عذاب رسدل دے او دا خپلی برخی عذاب ہوتا رسدل دے نو دیتا بمو رسو بس تلوار دی نہ کئی فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون. بس عذاب دے اغه خلق دا پارا چې کافر شوی دی په هغه ورځ کې چې وعده کول شي دی سره د هغې ورځې دا تباهي به په دغه ورځ راځي. تور سورہ الف لام میم السجدہ نباد نازل دے اور 76 نمبر بے اعتبار نزول ربط ادا دے کہ دے سورہ زاریات پہ آخر کی وعید اخرویو اور دے سورہ طور پہ اول کے ہم وعید اخروی دے زاریات پہ آخر کی ویلیو چھ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. میری یوم نسا مراد دے آخرت مراد دے گا. او سورہ طور پہ اول سر کی وئی کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع و قیامت مراد دے. دوار سورہ طور آخر و اول برابر دی پہ مضمون کے اور دو مجموعی مضامین پہ لحاظ سر ہم دو سورت طور کے لآخرت بیان زیاد دے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قسم دے زمان پا غربا دے اور قسم دے زمان پا کتاب لکلی شیوی باندے پا پانو کی منشور چی خوری شیوی دی اور قسم دے زمان پا اغی کور باندے چی آباد شوی دے دے عبادت دا پر اور قسم دے زمان پا اچت چت باندی چا آسمان دے اور قسم دے زمان پا دریابونو باندی چی گک دی دے عبونا چی بے شک عذاب در ربستا خامخار اتلون کے دے او نشتے دی عذاب دا پارا اس سوک واپس کون کے. طور پا لغت کی مطلق شن غر توئی لیکن طور دیو خاص غر نمم دے چھ کم بنی با موسیٰ علیہ السلام وحی راغلیوا او موسیٰ علیہ السلام سر اللہ تعالی کلام کرے ہو خبری کرے ہو. دلتا مطلق غر معنی ہم جوڑی گی او خاص تکو حطور معنی ہم جوڑی گی. قسم دے زمان پا ہر شن غر بنے ہر یو شن غر دلیل دے دے قدرت دا اللہ پاک چدا غر پیدا کرے دے عذاب بمرہ ولی. او یا قسم دے زمان پا کوہی طور باندے چی پا کم کوہی طور کی پا موسیٰ علیہ السلام وحی را غلیوا او کتاب نازل شبے ہو نو پا کتاب دا موسیٰ کے ہم دا خبرہ لکلی دا چی دا اللہ عذاب برازی او قیامت برازی او سوکے واپس کولے نش. دا طور کے اشارہ دا کتاب دا موسیٰ کا. و کتاب مستور نا مراد دے لوح محفوظ کہ لوح محفوظ کیم لکلی دی چی قیامت برازی. لوح محفوظ شہادت ور کئی چی قیامت برازی لیکن چاہ کے لکلی دی. بیمہ ترجمہ دادا چی قسم دے زمان پا کتابوں بانے چی لکلی شوی دی. کتاب پا معنی جنسی کے واقلا اور جنس چیشی نے بیاتول کتابوں مراد دی اور دینا مراد آسمانی کتابوں والکتب المنزلت الى التي تقرأ على الناس جہارا تفسیر ابن کثیر. وکتاب مستور اللوح المحفوظ وقیل الکتب المنزلة التي تقرأ على الناس جہارا دا دیمہ مانا غرد حافظ عماد الدین ابن کثیر. قسم دے زمان پا اغا کتابونو چی لکلی شوی دی تورات دے انجیل دے زبور دے قرآن دے بل دے سمرا لکلی شوی کتابونو چی دی چی دا اللہ دے جانبنا نازل شوی ہو اگر تولو کدا مسئلہ لکلیوا چی انا عذاب ربک لواقع لواقع ما له من دافع دا مسئلہ پا تولو آسمانی کتابونو کی لکلیوا نو پری اللہ قسمو خور او الله چې حکم شي قسم خوري هغه دلیل وي. نو پانو کې منشور کې خوري شي وي دي. هر کتاب چې راغی وخت مناسب چې کوم پانه وي باقي لیکل کی دا وخت مناسب چې کوم کاغذات کې پانه. او بیت المعمور نه مراد آسمانونو کې یو کور دے چې معمور دے یعنی آباد دے په عبادت باندې، او اغا د فرشتو آسمانی کعبہ دا. بخاری په حدیث کې راځي چې رسول الله وایي چې زپ معراج پشپا چې اوم آسمان تلاړم اوم، نو اچانک ما اولی چه ابراهیم علیہ السلام بیت المعمور تا ڈڑا لگولی دا و ناس دے بیت المعمور. اور بیت المعمور کے ہر روز اویا ذرا فرشتے داخلی کی دے عبادت دا پارا، او بیا نرا گرزی بیا دی نمبر نرا گی دمرا دیرے فرشتے جی بیا دی نمبر نرا گی. ندا آسمان کے عبادت خانہ دا او دا فرشتے اویا ذرا فرشتے روزانہ پلے کی داخلی گی، او دے بیت المعمور تا وم آسمان دا پاسا ابراہیم علیہ السلام ڈڑا لگولے وا، او رسول اللہ وسلم ملاقات شو دا معراج پشپا باندے. نو اللہ پاگے قسم خون لے دے دلیل گردو لے دے، قسم دلیل تا ہوئی دلیل گردو لے دے. او قسم دے زمان پا اچت چت بانی چاگا آسمان دے، ہر شے دلیل دے نو آسمان ہم دلیل. او قسم دے زمان پا دریاب بانی چا ڈک دے دے عبونا دا. المسجور پا لغت کی ابن جریر دے معنی کری دی، یو دے الموقد شیعہ شولے کی گی با، دیم دے الممتلئو ڈک دے دے ابونا، اور دریم دے المحبوس چھ بندے پخپل زے کے یو خواہ بلخواہ نہ خوری گی تر سو چھ قیامت را غلی دے. پر لغت کے دادری وارا معنی صحیح دی، الموقدو الممتلئو المحبوسو، دیگر چھ قیامت راشی ندا سمندر بدا سے خٹکی گی لکسن چھ کٹوے خٹکی گی جدید اللہ دے اور دے اگر اور پردہ بجری شی دا ٹول سمندر بخود کی گیا بیا با اچھی و ختم بشی، و اغلا را غلے ندے اقیامت نمخ کے رازی ندلتا اغا مانا غردا چی منگے اسم پستر گوی نو اگر لا منگ لی دلے ندے اگر رسول اللہ ویلی گی نو زمان پی یقین دے نو غردا دے چی دلتا کہ المحجور مانا کوا الممتلئو ماؤه المجموع ماؤه بعضه فی بعض، ابن جریر دل ترجیح ورکڑی دا او منگا ام دل ترجیح ورکو چی پا اغا دریاب چی ڈک دے دو مو پا اغا رس کی چی او بچوی آسمان پا چودلو سرا او روان بشی غرون پا روان دو سرا، نو حلاکت بای پا دا غرس کی دروجن گرون کو لرا اغا دروجن گرون کی چی پا خپلو باسونو کی یل عبون لو بے کولے پا اغرس کے چی دیو دیکت ریشی اور دا جہنم تا دعا پا دیکا کولو سرا اوے لکی گی بچ دا اور دا چی تاسو بدا دروغ جن گنو، آیا دا جادو دے او یا تاسو وینے نا داخل شے دے اور تھا، صبر کوئے یا صبر مکوئے برابر دا پتاسو بندے، بے شک بدلور کو لکی گی تاسو دا اغی عمل چی تاسو بکو، بے شک پر ازگاران پا باغونو کی بھئی او پا نعمتونو کی بھئی او پاک ہی نا خوند اغسکن کی بھئی پا اغا نعمتونو چی ورکڑی بھئی دیتا رب ددوی. یو مانا دارا چی خوند مندن کی بھئی، ادیم مانا دارا چی خوشال بھئی او ساتری بھئی دی رب ددی دا عذاب دا دوزخنا، خورے او سکے ہنی ان چی خوندناک دیدہ نعمتونا پا بدل دا اغی عمل چی تاسو بکول، ہنی ان مانا لذیذن او نور ہنی ان مریعا دی بھئی تا تما بحث کرے دے او تجزیہ لغویہ شوی دا تکیا لگا ان کی بھئی پا پالگونو مانے مصفوفتن چی پا قطار بغرولی شوی وی. وزوجناهم ايوزه کړي به موږ دي سرا بحورن خيستا خزي عين غټ وستر ګوالا او هغه کسان چې ایمان یې راوړي وي او تابې شوي وي د دې اولاد د دې په ایمان سره نو یوځای به کوم موږ دې سره اولاد د دې اگر کې داغي درجه کم وي خو اسبا درجه اوچته کو چې پلار سره یوځای او چې جنت مستحق د سره نه وي نو بیا خو د جدا به وي اخو د نوح علیه السلام زوی به په دوزخ کې پروت خو چې جنت مستحق وي خو درجه یې کم وي مرتبه یې کم وي نیکه یې کم وي نو الله به هغه درجه اوچته کړي چې پلار زوی یوځای او دا خاندان دنیا کی یو ځای وو چې دلته موسیږي بیا کور به د هر یو بل بیلی الحقنا معنا دا دا ان الله لا يرفع ذريته المؤمنه في درجته وان كانوا دونه في العمل ليقر به عينه خوشاله شي چې سترګې یخی شي وما علتناهم او کم کری بنی مگا دینا عمل دینا سشے او هر یو انسان فا اغا عمل چد کرے دے گانا شوے بئی او مدد با اکو مگا دی سرا پا میو سرا او پا وخی سرا دا اغا قسم وخونا چی دی غاری یتنازعون فیها کاسا لا لغو فیها ولا تاسیم ورکی با جی یو بلتا پا جنت کی جامونا چی نووی بےہودگی پا اغا جامونو کے یعنی نشا بنی او نبوی پاغی کی نقصان تاسیم دلتا مراد نقصان دے بعضی خوراک سریتا نقصان رسائی کی نا بعضی دسکل و شیم سریتا نقصان رسائی با دنیا کی خودے کے با نقصان نہیں یتنازعون مانا دا یتعاتون ابن جرید دا مانا کرے دا او دا مانا غور دا ورکی و یو بلتا پدی جنت کے کاسن جامونا لا لغون چی نبوی بےہودگی پاغی کی ولا تاسیم او نبا نقصانی اور یہ تنازعون یو بلا مانا ہم دا اغم جوڑی کی غلط ہے نا دا عربی لغت کے برابر ہے دا تختیب دا یو بلنا پا جنت کے جامونا دا لوب پا تور باندی دا لوب روا دا کن لوب دا بے شوقی نیو بلنا او تختیب دانا چی شیکم دے لوب بکنی دا لوبی ممل تشکی دا روا دی تختیبا دی یو بلنا پا جنت کی جامونا دا ٹوخ پا طور بندی یو بل سر با ٹوخی کئی او دا ٹوخ روا بای پری با طبیعت خوش آلی زان اللہ یتجازبون تجازب ملاعبت یتجازبون تجازب ملاعبت روح المعانی دور معنی دی اور دور صحیح دی وما تغرد مخکنه معنا خاری یتنازعون اخلی و یوبلنا فیها پا جنت کے قاسن جامونا یوبلن بے ورکی تتحفے پتو او گرزی با پدیبان خدمت دپارا علاکان گویا کے مرغلری بای ساتلی شوی او چی کمزے نگری دی او اغزے گرون کے وینا بزر تا پوسو کی جدا دا غلامان دا کمزے نراغلی بریتنا نظر کسا خبری مجھ کمزے نراغلی کچھ اللہ سوئی اغیجدہ کا کرو دستا کار دیں او دیر دبا دا خدمت خوند ورکی کداوئے چی آل تا خو محنت نشتا مزدوری نشتا او دا خو مزدوری وکی نو آجزان بستری شوی او جنت خود مزدوری زیر ندے چستری بشی دیر دبا دا خدمت خوند ورکی دا خدمت بدری لذتی دیو پدی خوش آلے دیو پا دی خوش آلے باقی دار سوک چکی ویتوف علیہم بغلبان لہم کأنہم لول امکنون گویا کہ مرغلری وی ساتلی شوی ام خامخ بشی باز درین پا بازو بانی کہ تپوس بکی یو بلنا با تپوس بکی اوائی با کہ بے شک منگا خو دین مخ کے پخپل کور والاو کی یریدن کی وما خو یرم مومن خو کو دین لوئے نیکی کئی خو یری گی چا اللہ پاک چلتا عذاب را نکی بیغمبرانوں بھی یری گی نمون خو یری دو خو اللہ فضلوں کو بس احسانوں کو اللہ پا منگ بنے امونگے بچ کرو دا عذاب د ګرمه هوا نه سموم ګرمه هوا دوزخ کې ګرمه هوا به اومي کنه خو یوازې ګرمه هوا ته سموم نه وي زهریله هوا زهر معنا په کې پرته ده ګرمه او د زهر نه ډکه هوا چې دا چې تکلیف رسېږي لکه چې زهري نو سموم دی ته وي زهریلا هوا زهریلا انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم نو بیان کوا نہیں تو نعمت رب خپلوانی بکاهن بکاهن ولا مجنون ترویتی چې خلق فالونه وباسي او نه لیوانه انت نه کاهن او نه مجنون بلکې پیغمبر آیا وای دی چې دا شاعر دې انتظار کو موږ د په بارا کې د حادثه د مرګ شاعر دې مربشي منون نہ مراد مرگ دے او یا انتظار کوئے زمتا او سر ایم دے انتظار کوئے ان کو دے مرگ پہ انتظار کے خزم ناستے میں پو ما با مرگ رازی کو پتا سو بم رازی خو خبر ہے خزم آر اشتیا دا سدانا چی مرگ پو ما رازی جو خبر ہمیں خنا دا دے مرگ پہ انتظار کے خزم ناستے آیا حکم کئی دیتا دے دی عقلونا دے دی خبرو یا دی قوم دے سرکشا آیا دی وی چی ددا قرآن دے زانا جوڑ کرے دے نا زانے نگے جو کرے خود یہ منی نا بلہ یو منون دی نمانی را دی اوڑی دی یو کلام پا مثل دا قرآن کا رشتی نیوی آیا دی پیدا شوی دی بغیر دس خالق نا آیا دی پخبل ازام پیدا کر ان کی دی آیا دی پیدا کری دی آسمانون آزمکا بلکہ دی یقین نہ کئی آیا اشتے دی سرا خزانی دا ربستا او آیا دی نگرانان دی ام هم المسیطرون آیا دی نگرانان دی نگران خود پخمل ہے امان یعنی ام هم المسلطون دی مسلط شوی دی چه خلق لما نعمتون دی ورکی چه دی وی چه دیولی پیغمبر شون پیغمبری خود رحمت دیگا خود ورکوم تو خبری مسلط نہیں آیا اشتے دی دا پارا سلمن اندر پائی چی دی غوگ اگ دی پاگی کی آسمان تا نرا دی اوڑی اوڑی دن کے دینا یو دلیل خکارہ دا آسمان نکر اوڑی شی پا دی خبر آبادی چی بوتان و عبادت خشے دی پا دی دلیل کم زینہ دی آیا اشتید اللہ دا پارا لنا اتا ہو دا پارا زامن آیا غاری تا اے پیغمبر دا دینا اجر چی دی دا وجد تاوان نا مسقلون تنگ شوی دی چنده دیر اغواری او تنخواه دیر اغواری پا تنخواه دی تنگ شوی دی ذکستا مخالفت کئی تو خودی نیز نواری آیشتی دی سر دا غیب چی دی دا غزه نلکل کئی او بیا بیا نئی آیا دی اراده کئی دا فریب دیو تدبیر ستا پا مقابله کئی نو اغا کسان چه کافر شوی دی ام دی با گرفتاری گی بخپل فریب کے مکیدون آیشتے دی دا پارا بل معبود سوا دا اللہ نا پاک دے اللہ دا اغی شریکانو نا چه دی شریکی او کدی اوی نی او ٹکڑا دا آسمان را پریوتن کے نوی بچ دا خو وریز دا مرکوب لانے باندے دا حقیقتن آسمان ٹکڑا او گردی دی بچ دا آسمان نا دا وریز دا مطلب دا آیتونو دا دے چه عنادی او زدی او مستکبر کپا داگا شے اوینی نقم بے نمانی اغید پارا با سجواب او سوجع اگوری ذکر چه عنادی دے پس پری گی دا بیتر اغید چه دی ملاوشی دا اغا روز سارا چه کم کے بدی بے حوشکولیش آغا روز چه نبشی لرے کولے دا دینا فریب دا دی سے شے او نبا دی سر مدد کولیش او بے شک دا اغی خلق دا پارا چه ظلم کرے دے عذاب دے سوا دا دین نورو مو لیکن اکثر کسان نہ پوئی گی صبر کوا پا حکم دا رب اخبل باندی اغا حکم دا دے چه توحید بیانوا صبر کوا پا حکم دا رب اخبل باندی تا تا دا صبر حکم شوے دے دا اللہ دا حکم پا تعمیل کے صبر کوا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا بے شک تا زمان پا نگرانے کی تا زمان پا سترگو دروان دی مراد دا چا زمان پا نگرانے کی خو صبر خو گران کار دے نو تا ته یو علاج خیمه سبحان الله الحمدلله دا وظیفه ډیره کوا نظره به فراخ شي او صبر توفیق به ملاو شي. باقی بیا نوا سید احمد رب خپل نه په هغه وخت کې چودریږي په مازکی یا په تقریر کې یا هر ځای کې چودریږي او په شپه کې هم پاکواله بیا نوا او رستو دستورونه یا د شپې په اخره حصه کې تا تا د صبر توفیق ملاو شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. سورة النجم بعد سورة إخلاص نباد نازل شوه ده او دریشتم نمبر ده ده نزول پا اعتبار سرا. ربط د سورت طور سرا داد چې د سورت طور په آخر کې حکم د صبر کولو واصبر لحکم ربک فانک باعیننا او د سورت النجم په آغاز کې او په اول کې فرمایي چې زما دا پیغمبر د خپل خواهش نه خبرې نه کوي بلکې دا وحی دا چې خلقو ته رسوي. نو د دې وجه نه د الله د حکم په تعمیل کې صبر واجب دی. که د ځانه خبرې کولې خوځکه چا مخالفت کولی نو خبرې به پریښی وې. د ځان نه خبرې سړی کوي نو چې مشکلات راشي نو پری به دي صبر به نه کوي هغه خبره به پری. خو چې هر کله خبرې په وحی باندې مبنی وي او وحی پریښودل خو جایز نه دي نو واجب ده په دې پیغمبر چې صبر به کوي خو د وحی دا بیان به نه پرېږدي. نو په آخر د سورې طور کې حکم د صبر او په اول د سورې نجم کې سبب د دې حکم بیانوي او وجه د دې حکم بیانوي چې وجه او سبب دا دی چې دا وحی ده او وحی په رسولو کې خو صبر پکار. د دې سورت دا ابتدائی آیتونه لقد رآه من آیات ربه الکبرى پورې دا اطلس آیتونه ابتدائی چې کوم دي لند لند آیتونه دي. دې کې اشارات شوی دی سفر د معراج تا څنګه چې تاسو ته ما د سورت بنی اسرائیل دړو بنی آیت د تفسیر په دوران کې مفصل بیان کړو. اشارات دی واقعی دا معراج تا چی جبریل علیہ السلام رسول اللہ دوزلا پخپل اصلی شکل کی لیدلے دے یوزل دی زمکی دا پاسا پا جیاد مقام کی جیاد چیاغا پا مکہ کی زیدے دغد غار حرا پا ویخ کی دے اور گیم زلی دی صدرۃ المنتہا پا خوا کی جبریل پاسلی شکل کی لیدلے ہو او صدرۃ المنتہا خو پا ام آسمان کی دے او دی ام آسمان تا خود نبی علیہ السلام سواد شب معراج نا پا بل وقت کی ندے تلے جگ شب معراج کی تلل ثابت دی نمتعین شوا چدا واقعہ پا شب معراج کی شویوا چی جبریلی پاسلی شکل کی د صدرۃ المنتہا پخوا کے علی دلے ندی کی واضح اشارہ دا سفر دا معراج دا او دا معراج دا سفر تفصیل خلاصہ تا ستا دا سورۃ بنی اسرائیل پر ابتدائی آیت دا تفسیر پا دوران کی شوے ہو بس ہم آغا تقریر دلتا یاد لرہے ہیں دیکھیں ماغی تا اشارہ تھا دلتا یو اشکال رازی اور بازی لوی لوی اکابر اغا اشکال دا وجنا غلط فہموں کی مبتلا شوی دی او دیو سوال پا جواب کی بتفہیم المسائل غالباً سلورما حصہ کی دی اشکال ما تفصیلی جواب ورکڑے دے دلتے صرف خلاصہ ایجدہ کرے اشکال دا دے سیدھے سورہ النجم دا ابتدائی آیتنوں کی اشارہ واضح اشارہ دا شب معراج دا کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پخوا کی لیدلے ہو اور ظاہر دا کہ سدرۃ المنتہا تخو رسول اللہ دا معراج پشپا کی تلے ہو نددین خدا معلومی گی چے ددی سورت دا نازل دو نمخ کے معراج شوے ہو اور بیا دی سورت کے اغیتا اشارہ اشو تیر معراج پشپائی جبریل پسلی شکل کی اولی تو نو حوالہ پا دی سورت کے حوالہ کی دیشی جے معراج ددی نمخ کی شوید اور حال دا دے چہ معراج شوے دے دے ہجرت نا یونیم کال مخ کے تقریبا لا تحقیقا یو کال یا یونیم کال واخلا دا غی نمخ کے ہجرت نمخ کے معراج تا رسول اللہ تلے نجدی مانا دا شواد چہ دا دا رسول اللہ دا نبوت پا دولسم کال بندے دا معراج بشوی وی ذکر چھ دیا لسم کال بنے خوبیا ہجرت کرے دے ربیع الاول پمیاش کے پسند تیرا نبوی بنے دا پیغمبر پا دیا لسم کال بنے دا ربیع الاول پمیاش کے خوب مدینے تا ہجرت شوی او سورہ النجم ببارہ کی مشہور ادا دا چدا پا پینزم کال دے ہجرت کے نازل شوے سورت دے او دا نمبر چکم دے نزول دے دا ہم درشتم دے بچے درشتم سورت دے نو دا دے نبوت پا اوائلو کی نازل شوے ہو اوائل چدا پا پینزم کال کے نازل شوے دے او دا دی پا بارا کی شان نزول دا بیان شویرے پر روایت کی چې سوره النجم رسول الله په مسجد حرام کې ولستو او د سجدی آیت راغې نو مشرکین هم سجده وکړه او بیا یې وی چې موږ زکا وکړل چې دو زمونږ د لات او د منات تا سفارشیان ویلی یو تلکل غرانقۃ العلا وان شفاعتهن لترتجا څنګه چې تاسو ما بیان کړو نو خبره حبشو تلار لا او مشهور شوا چې عرب مسلمان قریش مکه مسلمانان شوی دي نو مهاجرین دا غزنه واپس کورونو تراغلل چې مسلمانان شوی دي خو موږ د مسافرې ژوند سکو راغلل نو پته ولګه دلا چې دا خواسه دوکا و مسلمانان شوی نو خو صرف دا دی چې سجده د رسول الله سره په سوره نجم کې کړی وا او بیا دا خبره مشهوره کړی وا چې د دې تا سفارشیان ویلی دي نو زکه موږ اتفاق وکړو سجده کې وسره شریک شو نو مسلمانانو بیا باندې بیا ظلمونه شروع شو چنانچه دیم نمبر بیا د حبشو حجرت شوه دی حجرت ثانیه حبشی تا بیا شوه بازی حضرات تدا اشتبا پریوتا نو آغی اوی چه معراج دوزل شوه دی یوزل د پینزم کال د حجرت نه مخکې شوه دی او د هغې باره کې دا سورت النجم نازل شو او دویم ځل د حجرت نبوي نه یو نیم کال مخکې شوه دی لیکن دا خبره احادیثو کې صحیح نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پا خوب کی خو معراج دوزل شوه دے یعنی یوزل پا خوبی لیدلے دے او بیائی پا ویخا کی معراج لتلے دے خو پا حالت دا بیدارے کہ معراج صرف یوزل شوه دے احادیث ندا معلومی محققین و محدثین و دعوے لی نماج سمرہ سوچ اکو نو صحیح تحقیق دا دے چه سورہ نجم دا معراج نا رستو او دا حجرت نا مخ کے نازل شوئے دے او دا پا پینزم کال دا حجرت کی نازل شوئے ندے اگر روایت ضعیف دے سیرت ابن حشام کی دا روایت نکلے دے او اگر صحیح دے چه حبشو کی دا خبر خورشوا چه قریش مسلمانان شوی دی اپدی غزفامے کی مہاجرین واپس راغلل لیکن سیرت ابن حشام پر روایت کی دا وسرا نشتا چه دا زکا دا افوا خورشوا چه دی مسلمانان شوی دی چه رسول اللہ دا جبن تلک الغرانقۃ العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى الفاظ وَتِلِيُو او مشرکینو وسر سجدہ کریوا نو دا غید وجنا مشہور شوا دا حصہ پسیرت ابن حشام کے نشت صرف دا حصہ دا چا افواہ خورا شوا نو غیر آغنل نو افواہ بدے بلی وجنا خورا شوی مثلا حضرت عمر چکل مسلمان شو نو حضرت عمر دا مسلمانے پا مسلمانے دو پو وجہ مسلمانوں کا دیر قوت رسد لے ہو و آگا پا داگا را گئے پا حرم کی کلیمہ اوے لہ اگا زورور سڑے ہو نو دا حضرت عمر دا اسلام دا راڑو لپا وقت کیم دا خبر خورا شوی و پا حبشو کی نو عمر دا اسلام پا وجہ چا قریش مسلمانان شوی دی خب یا آگا فوا غلط او خطا داگا سبب با اسلام دا عمر ہوئی یا بل سبب وی یا قریشو با دزان ندا درو خوارکنی وی چه دا مهاجرین واپس راشی چه بیا پی ظلم اکو چه ببل وطن کی اسلام اشاعت اونکی التاغید اسلام اشاعت کرو یا دو عمر دا اسلام پا وجا آیا قریش په خپل خورا کړی و دا وجه نه و چې هغه سجده کړی و سجده خو کړی و خو وجه دا نه و او د تلک الغران قتل علا حدیث خو درو جن دی اخو تا ته ما بیان کړی هغه موضوعی دی نو دا د هجرت نه یو نیم کال مخکې یا زیات نه زیات دو کال مخکې به دا صورت نازل شوی وي او په کوم روایت کې چې د دې درشتم نمبر ذکر شوی دی او تا ته ما بیان کو نو ما تا ته مخکې هم ځای په ځای ویلي وو چې دا مونږ اسې ظنن بیانوو قطعا نه بیانوو ځکه چې کوم روایت کې د صورتونو دا نمبر بیان شوی دی د نزول په اعتبار سره اغه روایت کې انقطاع مشتا او دا غي په سند کې ضعف مشتا نو اغه دومره قطعي روایت نه دي چې دا غي په بنیاد موږ دا یقینا وګڼو چې دا خامخا درشتم نمبر دی په اوایلو کې نازل شوی نه معراج شوی دی د هجرت نه یو نیم کال مخکې او دا غي نه مخکې دا صورت نازل شوی او دا بالکل اوایلو کې په ابتدا کې نازل شوی صورت نه دی صحیح تحقیق امداد نو پدی کی حوالہ دا معراج شہید قسم دے زما پستوری بانی اس وقت کی چپری اوزی چن دے خطا شوے مرگر اشتاسو دنے غیلارے نا وما غوا او ندے آوری دلے دنے غیلارے نا نہ لار کے خطا شوے گا او نہ دے نیغ لار نہ مخ کی اور دلے دے بلکہ ٹھیک پدا نیغ لار بنی قائم او دائم او روان دوان دے دین اور دلے ہم نہ دے او دین اخوا دے خوا شوے ہم نہ دے دا مطلب دے او خبر نہ کئی دے دا خپل خواہش نہ نہ دی دا خبر دا پیغمبر مگر وحی دا چے کولے شدتا او تعلیم ورکړی دی دتا دا خودلی دی دتا دا وحی طاقتور فرشتې چې جبریل امین دی شدید القوا سخت طاقتونو والا یعنی طاقتور فرشتې چې هغه جبریل امین دی وحی به هغه راوړل ذو مره خاوند د ډیر قوت دی زو مرته معنا زو قوت نو بیا د شدید القوا او د زو مره یو معنا دا خو تاکید دی او تاکید خو راضی په کلام د عربو کې او باز وایي چې زو مرته معنا دا خسته فرشته ده خو زیاته غوره معنا دا نه ده غوره معنا دا زو مرته طاقت والا فرشته ده پس برابر شو دا فرشتہ په خپل اصلی شکل کې او حال دا او چې دا فرشتہ په اوچتو کنارو کې وو او نبی علیہ السلام په ځمکه باندې وو جیاد نومي یو ځای وو هغه ځای کې رسول الله ولاړو او جبریل د اسمان په کنارو کې ښکار شو اصلی شکل کې او دا اسمان کناری ڈکی وی دا غد جسم نا شپک سوا وزری وی شپک سوا وزری اکثر خوب اپا انسانی شکل کی راتو مگر دی ذل فستوا برابر شو پا خپل اصلی شکل کی وہوا او حال دا او چدا فرشتا پوچھا تو کنارو کیو سم دنا بیا نزدی شو دا فرشتا فتدلا پر ظلم دا شو دا فرشتا ان ډیر نږدې شو چاته رسول الله ته رسول الله نه ولاړو برنه فرشتہ نږدې کېدا کېدا کوزدا کوزدا رسول الله د سر د پاسه ودرېدا او په منځ کې دومره فاصله وا لکه د دوه لیندو په منځ کې یو لیندای او بل لیندای یو بل سره جوخت کې نو بس دا د دوه لیندو مرو نو فکانا پس شو په مقدار د دوه لیندو او ادنا بلکہ دینم دیر نہیں دی دا جبریل رسول اللہ تا دینم دیر نہیں دی دا جبریل مراد قاب قوسین سے مانا دا مشہور مانا خدا کئی چدا یو لنگا مراد دا خود یوی لندی دو جانب دی نو ذکر دا کل دے مراد نہ جز دے پشان دا دو جانبونو دا دو طرفونو دا لندی دلندی دو طرف ای کنا خواہ دمرا یو بل نلری خو نہیں یو لیش یا دو لیشتی وی خونیدی زی دو لیشتی ہم نو سنگا چی دلندی دا دو جانبا او دو طرفونا یو بلتا نزدی دی دارنگ جبریل رسول اللہ تا دمرا نزدی شو اب یا اوی چی او ادنا بل ادنا بلکہ دلندی دا دو طرفونا ام دیر نزدی شو لبیا قوسین نا قوس واحد مراد دے خود یو لندی دو جانبو تا قوسین ویلی دی مجازن ذکر دا جز امرات نا کل دا مانا غلط نہ دا خود صحیح دا بلا دا چی عربو کی رواجو چی کلب دوستی کولا یا بے لاسور کولا او یا بے لندی او جنگولی لکا وصلہ بے او جنگولا دا غا زمان لیا وصلہ خدا غشے او لندے او لکا توری یو بل سر یوزے کی فرض کا یا ٹوپا کی یو بل سر او جنگائی دا غا زمانی لیا وصلہ دا لندہ او نیو سر براغ اخپل لندہ بے نزدے کرا بل با اخپل لندہ نزدے کرا لدادوار لندی با یو بل سر او جنگی دے